الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver fi dünya haseneten dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli Rabbim beni affet. Ve li valideyye anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemezati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim şeytanların dürtmelerinden sana sanırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü, kilidi çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi, kelimelerimi çok kolay anlasın. Amine mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan son peygamber Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın vazife yapmış bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Rabbimiz Teala ruhaniyetlerini meclisimize göndersin. Amin. Bizim için hayır dua etsinler, istiğfar etsinler. Amin. Amin. Bu akşam size okumaktan çok keyif aldığım bir sure. Ala suresinden iki tane ayet okuyacağım. Sureyi neden çok okumaktan keyif alıyorum? Muhammed Aleyhisselam muhakkak sabah namazlarında ve cuma namazlarında Ala suresini kıraat olarak imamlık yaptığı kişilere okurdu. Mealini bir okursanız uygun bir zamanda, bir de tefsirine bakarsanız az buçuk dahi olsa çok keyif alacağınıza eminim. İki tane ayet-i kerime getirdim. Toplumun bugünkü en büyük problemi olan psikolojik sıkıntılar. Psikoterapi seansları, psikologlara gitmeler, büyük meblağlar ödemeler, peşinden sonuç alınamaması ve haplara müracaat etmeleri. Ve neticede hiçbir fayda elde edememe, diğer azaları bozma. Şu anda en çok aldığım şikayetler psikoloğa gidiyorum. Psikoterapi alıyorum. Bana hap verdi hocam, beynimin yarısını kullanamıyorum. Sıkıntılarım gitmedi, hala buhranlar içindeyim, hala içimde hep bir sıkıntı var. Hiçbir şeyden memnun değilim, tatmin halim yok. Ne yapmam lazım? Yıllar boyu psikoloğa gitmiş adamlar. Ben şimdi bu akşam iki tane ayet-i kerim okuyacağım. Bütün bu dertlerin yaratıcısı kimdir kardeşler? Allah Teala'dır. Bütün dermanların sahibi olan kimdir? Allah Teala'dır. Şimdi başımıza herhangi bir dert geldiği zaman Kur'an diyor ki bu sizin kendi ellerinizle işledikleriniz yüzünden. Bir adam niye psikoloğa ihtiyaç duyar? Bazı günahlara bulanmıştır. Allah'la mesafesi açılmıştır. Allah sana yakın. Ben kuluma şah damarından daha yakınım diyor Kur'an'da. Tamam Allah sana yakın da sen ona yakın mısın? Yakınlık iki türlüdür. Allah'ın yakınlığı herkese, kafire ya da mümine fark etmez. Herkese şah damarından daha yakındır. Ama sen ona ne kadar yakınsın? Senin Allah ile mesafen ne kadar? Günah işlemeye devam ettiğin zaman, günahlarda istikrar sağladığın zaman mesafe gitgide açılıyor. Mesafe açıldığı zaman büyük bir boşluğa düşüyorsun. Tabiat boşluk kabul etmez. O boşluğu birisi dolduracak. Ya kötü arkadaş dolduracak, ya şeytan dolduracak, ya cinler gelecek, musallat olacak. Bir şekilde o dolacak. Ya kalbini, ruhunu, aklını ve nefsini bu kitapla dolduracaksın. Ya da başkaları dolduracak bu kitabın yerine, Allah'ın yerine. Hiç kimse kuluna Allah kadar merhametli olmaz. Allah kadar kulunu hiç kimse düşünmez. Herkes menfaatini düşünür. Gerçekçi olun. Realist olun biraz. Şu beni çok seviyor, şu bana aşkım diyor. Oğlum benim aşkımdan yanıp tutuşuyor, beni çok sever. Öldüğün zaman seni toprağa ilk verecek olan oğlundur. Tıraş yapma bana. İlk toprağa seni oğlum verecek. Ve o ben babamı, annemi ben kendim gömdüm. Benim kadar babasına, anasına aşık bir adam yoktur belki de. Kendim koydum toprağa, dualarını kendim okudum. Neden? Allah'ın çizdiği kural bu. Ayrılacaksın. Seni bununla sınav edeceğim, birilerini yanından alacağım. Yahut da en sevdiklerine sağlık konusunda sınavlar vereceğim, imtihanlar vereceğim. Ve seni bununla sınav edeceğim. Ahirete benim huzuruma geldiğinde, o mizanın önüne geldiğinde sen bana itiraz edemeyeceksin. Yaptın mı bunu? Yaptım diyeceksin. İtiraz edememen için seni dünyaya gönderdim. Bu sınav alanını bundan dolayı yarattım. Bütün bunlar Allah'ın çizdiği kurallardır. Bu Allah'a mesafen açıldığı zaman şeytanla mesafen yakınlaşır. Bak ortada kalmazsın ha. Ya Allah'la yakınlaşacaksın ya şeytanla. Yok hocam ben ikisinden de uzak durmak istiyorum. Hani bir Arnavut atasözü vardır. Söylemeden geçemeyeceğim. Ne şeytanı gör ne salavat getir. Bak bu cahilce bir atasözüdür. Doğruluk payı yoktur. Ne demek bu? Yani tamam din işlerine fazla yakın olma. Namaz, niyaz falan şimdi kılma. 50'de başlarsın. Şeytanı da görme ama. Ondan da uzak ol. Dinden de uzak ol. Ne olacak bu adam? Bu adam dinden uzak olduğu anda zaten şeytana yakın olmuş oluyor mu olmuyor mu? Otomatikman bak ortada bir gri çizgi yoktur. Ya yeşilsin sen ya da kırmızısın. Ya Müslüman ya komünist. Ortada bir çizgi yok. Yeşilin ve kırmızının karışık olduğu bir çizgi yok. Hayır. Allah'tan uzaklaştığın zaman, yeşili terk ettiğin zaman otomatikman şeytanın yolundasın demektir. Bundan kaçışın yok. Şu halde ne yapacaksın? Sen her boşluğunu Allah ile dolduracaksın. İşte ben bu akşam getirdiğim iki tane ayeti kerimede Allah önce kurtuluşa ermeyi söylüyor. İnsanların nasıl felah bulacağını söylüyor. Tespiti ortaya koyuyor. Peşinden tespiti ortaya koyup Allah susmaz. Hemen Kur'an'ın arka gelen ayetlerinde, süre gelen ayetlerinde muhakkak ortaya bir tedavi söyler. Önce teşhis yapıyor Allah. Peşinden de tedaviyi söylüyor. Nasıl kurtulacak bu insanlık? Bu buhranlar, bu psikologlara verdiğimiz 10 bin TL'ler, 20 bin TL'ler nasıl bitecek? Bir seansa 1.000 dolar veren adam bana mesaj gönderdi. Ben her seansa 1.000 dolar veriyorum diyor. Ben seni diyor bir sene önce tanısaydım 6.000 dolarım cebimde kalacaktı hocam diyor. Niye kardeşim o YouTube'da gezerken dizimizi izleyeceğine, boş muhabbet seyredeceğine, komedi şarkı videoları seyredeceğine bir baksaydın nur yüzlü bir genç vardı orada bulsaydın beni. O 6.000 dolar cebinde kalacaktı. Ama yok. Bu ne anlar? Gencecik adam ne bilir bu dedin. Geçtin. En sonunda algoritma YouTube videosunu sana önüne koydu. Tuzağa düştün. Bir tıklamayla zaten oluyor bu işler. Bir kere tıkladın mı ayvayı yedin. Daha ayrılamazsın. Elhamdülillah buraya gelen kardeşlerin çoğunluğu bir tıklamayla gelmiştir. O tıklamadan sonra dinleyince şunu diyor. Bu bizden biri. Bu 14 asırlık İslam anlatıyor. Bu yeni uydurulmuş dinleri anlatmıyor. Bunu dediği için hemen 2-3 hafta sonra zaten yanımıza geliyor elhamdülillah. Şimdi Allah'ımız buyurdu. Bu kısa girizgahtan sonra Allah'ımızın kelimelerine geçelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. وَنَ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Şüphesiz Allah'ımız doğru söyledi. Bakın iki tane ayet. Rabbimiz buyurdu. قَدْ أَفْلَحَ muhakkak felah buldu. Felah kelimesini biz Türkçe'de kullanıyoruz kardeşler. Ya bir felah eremedik be, bir felah eremedik ya diyoruz bu kelimeyi. Ezanda bizi müezzine nasıl çağırıyor? Hayya alessaleh. Önce nereye gelin diyor bize? Saleh namaz demektir. Hayya alessaleh. Namaza gelin, duaya gelin, ibadete gelin. Peşinden ne diyor müezzinler? Hayya alel felah. Felaha gelin. Yani bir huzur, bir rahatlama hali istiyor musunuz? Hep bir sıkıntıdan, buhrandan bahsediyor musun? İstediğim hiçbir şey olmuyor. Bir türlü tatmin duygusu yaşayamıyorum. Evim var, arabam var, hanımım var, çocuğum var ama hep huzursuzum. Hep sıkıntılıyım diyor musun? Hayya alessalâh. Namaza gel. Peşinden hayya alel felâh. Kurtuluşa gel, felaha ermeye gel. Allah'ımız diyor ki muhakkak felaha erdi, muhakkak kurtuluşa erdi. Birilerinden bahsediyor. Kurtuluşa eren birilerinden bahsediyor. Men tezekke. Kim ki nefsini tezkiye etti. Tezkiye kelimesi ne demektir kardeşler? Tazikli su düşünün. Arabanızı götürüyorsunuz ya. Siz zengin adamlarsınız tabii. Kendiniz yıkamazsınız arabayı. O parklara götürüyorsunuz arabayı. Adam hemen ne yapıyor oraya? Tazikli su çıkartıyor. Fıs diye bir baştan alıyor. Şöyle ana kiri, kaba kiri alıyor. Ondan sonra sabunlu suyla fırçalıyor arabayı. Sonra bir kere daha tazikli su atıyor. Arabayı tazikli bir suyla yıkıyor. Ve araba jilet gibi oluyor. Sanki yeni alınmış gibi tertemiz. En çöp araba bile yıkandığı zaman güzel bir görünüm ortaya çıkıyor. İnsan da tıpkı bunun gibi. Kirlendi, terledi, kokuyor, rahatsız. 3 gün, 4 gün, 5 gün bir Müslümanın 3 günde 1 en fazla yıkanması gerekir. Maksimum haftada bir defa Allah'ın kulu üzerindeki hakkıdır diyor Muhammed Aleyhisselam. Ne kadar sıkıntılı durumun olursa olsun en az haftada bir defa yıkanacaksın. Normali haftada 3 defadır, 4 defadır. Normal bir Müslüman, temiz bir Müslüman 3-4 defa yıkanır. Ama en zayıf Müslüman haftada bir defa yıkanmak zorunda. Bu Allah'ın kulu üzerindeki hakkıdır diyor hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam. Ne hakkı? Sana bir beden verdim ben ve bunun bakımını sana bıraktım. Ya bu bedene bakacaksın, uyuşturucudan, içkiden, kumardan, fışkıdan uzak duracaksın, bedenini temiz tutacaksın. İslamiyet'in temeli nedir kardeşler? Temizlik. Bütün fıkıh kitaplarında önce temizlik kaidesi gelir. Temizlik babı. Temizlik olmadan, abdest olmadan namaz olur mu? Olmaz. Bir adam 1000 rekat namaz kılsa evinde ama abdest almasa. Bana abdest zor geliyor. Bir esnaf kardeşime sordum. Dedim ki neden namaz kılmıyorsun? Bir bahane bekliyorum. Yani çok işim var, çok gücüm var. Her zamanki bahaneleri bilirsiniz. Bahanesi şu. Abdest almak çok zor geliyor hocam. Bahanesi bu. Buna bir fetvan var mı hocam? Yani şu abdesti kurtarabilecek bir fetva. Sana dedim sadece bir kolaylaştırıcı fetva söyleyebilirim. Abdestin sünnetlerini terk et. Madem şeytanla aran çok yakın ve o senin bedeninde çok kuvvetli bir vaziyette hükmedemiyorsun. O zaman sana bir kolaylaştırma yöntemi söyleyeyim. Abdestin 4 farzını yap. 4 farzını yaparsan abdestli olmuş olur musun? Olursun. Sünnetleri terk et. Güçlerine kadar, o namazda güçlerine kadar bu şekilde abdestini al. Güçlendiği zaman tekrar sünnetlerle Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin aldığı gibi abdest almaya başlayabilirsin dedim. İnşallah kardeşim bir istikrar sağlar başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kardeşler Allah'ımız ne dedi? Kurtuluşa ermek istiyor musun? Bu psikolojik tedavi görenler, bu Google'dan boyuna psikolog arayanlar. Dünyanın en kaliteli ve ucuz psikoloğu Kur'an'dır. Bak, psikolog. Dünyanın en kaliteli ve ücretsiz psikoloğu ve koşturmacasız, meşakkatsiz psikoloğu Allah'ı zikirdir. Allah'ımız dedi ki bize, felah buldular. Kim felah buldu? Nefsini temizleyenler, nefsini tezkiye edenler. Şimdi kirlendiğimiz zaman bedenimizi tezkiye etmeyi biliyoruz. Duşa girersin, banyoya girersin. Avret mahallini yıkarsın, sonra bütün vücudunu yıkarsın. Temiz oldun, bak tezkiye ettin kendini. Elbisemiz kirlendiği zaman elbiseyi de tezkiye etmeyi biliyoruz. Hatun, makineye atar mısın şunları? Bak 3 gündür giyiyorum. Yaz şimdi, gömleğim kokuyor. At şunları makineye, ben yeni gömlek alacağım. Bak elbiseni tezkiye etmeyi de biliyorsun, tamam da. Nefsi tezkiye etmek, kalbi ve aklı tezkiye etmek, bunları temizlemek nasıl olacak? Aklını tezkiye etmek, temizlemek istiyorsan beyin yıkama yerlerine gideceksin. Beyin yıkayıcılar. Benim bir lakabım da nedir? Beyin yıkayıcı. Washbrainer mı denir artık? İngilizcesi iyi olanlar beni. Brainwash, evet. Avusturya'dan gelen kardeşim İngilizce tespiti ortaya koydu. Brainwash. Benim ikinci bir lakabımdır kardeşler. Beyin yıkayıcı. Bir şeyi yıkamadan temiz olabilir mi? Temiz olmaz. Sen aklının temiz bir şekilde düşünmesini istiyor musun? Gördüğün her insan hakkında temiz düşünceler ortaya çıksın istiyor musun aklından? O beynini yıkayacaksın. Yıkamayı beceremiyorsan yıkayıcılara götüreceksin. Yıkayıcılar kimdir? Ehl-i sünnet alimleridir, ehl-i sünnet hocalarıdır, ehl-i sünnet dervişlerdir. Kaide budur. Kur'an ve sünneti Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin anladığı gibi anlayacak. Bana göre böyle demeyecek. Bana göre şöyle demeyecek. Bence böyle olması lazım demeyecek. Kaide bu. Buna gittiğin zaman bu adam beynini tezkiye eder. Nasıl? Allah böyle buyurdu. Resul böyle buyurdu. Sahabiler böyle yaşadılar. Bu beyin dinleye dinleye kulaktan gelen bilgi sadece bilgi olarak kalmaz. Kulaktan girer, o beyin içinde bir daire atar, bir döner. Beyindeki pislikleri, yanlış fikirleri, kötü düşünceleri, bilgi kirliliğini temizler, diğer kulaktan çıkar. O temizlik esnasında, o beyin içinde döndüğü esnada ne kadar tutabilirsen, ne kadar hafızanda tutabilirsen, tutma nasıl olur? Yaşamak da olur. Duyduğun, öğrendiğin bilgileri yaşadığın zaman o artık aklından gitmez. Yaşamazsan gider, unutursun. Hafızlık okuduğumuz kardeşlerimiz, yıllar sonra görüştüğümüzde kahve ortamlarına fazlaca alışkın oldukları için, tekrar yapmadıkları için bırak hafızlığı, Kur'an okumayı unutmuşlar. Kur'an okumayı, insan Kur'an okumayı unutur mu ya? Sen hafızlık, artık Kur'an okumayı öğrenmiş. 2, tecvid kaydedeni öğrenmiş. 3, Kur'an ezberliyor artık, Kur'an ezberliyor. 300 sayfa, 400 sayfa ezberlemiş, bırakmış hafızlığı. Sonra bir dalıyor kötü arkadaşlara. O kahve, bu kahve, şu meyhaneye gidelim, maç seyredelim falan. Tak. Adam okumaya okumaya ne oluyor? Kur'an kadar kolay unutulan bir lisan, Arapça kadar kolay unutulan bir lisan yok. Nankörlük yaparsan Kur'an'a, Kur'an da sana nankörlük yapar. ve seni ve senden, senin zihninden hemen çeker gider. Sen bir arkadaşına güler yüz göstermezsen, onunla muhabbeti, diyaloğu artırmazsan mesafeler açılır. Daha az, daha seyrek görüşürsün. Mesafe açılır açılır. Ondan sonra aylar sonra der ki ya şimdi ben buna yazmayayım bir daha. O da bana yazmıyor. Demek ki muhabbetimiz yok fazla. Diyaloğumuz yok. Görüşmeyelim der. Bak soğukluk girdi araya. Kur'an da bunun gibidir. Yaşamadıkça araya soğukluk girer ve çabuk unutursun. Allah'ın en sevmediği fiillerden bir tanesi Kur'an ezberini unutmaktır. Bugün Kur'an'daki en son 10 tane sure her Müslümanın bilmesi gereken. Elem tara keyfeden aşağısı Nas'ta biter. En son sure, 10 suredir bu. Her namazda okuduğumuz sureler bunlar. Milletimizin %50'si bu 10 sureyi bilmiyor. %50. Rakamlarda mübalağa yok. Ben haftada 1500 kadar soru alırım. Bunların 750-800 tanesine cevap veriyorum. Halkın içindeyim. Sıkıntıların ne olduğunu görüyorum. Neden böyle? Okumaya okumaya unutuyorlar. Annem bana öğretmişti, unuttum hocam. Babam bana öğretmişti, unuttum hocam. İki tane duayla namaz kılabilir miyim? Vallahi öğrenmek istese bir gün içinde, birkaç saat içinde hatırlar. Çünkü zaten çocukluğunda biliyordu. Üstünden birkaç defa geçmesi gerekiyor. Fakat adam bilgisayar oyunlarından, dizilerden, filmlerden, maçlardan zaman ayıramıyor. Daha aklını tezkiye edecek de, sonra kalbini tezkiye edecek de, sonra nefsini tezkiye edecek. Tezkiye kademe kademedir. Önce akıl, sonra kalbi tezkiye. Kalpte bazı bağımlılıklarımız var, bazı alışkanlıklarımız var kardeşler. Hepimizin insansan, senin kalbinde bazı alışkanlıklar var ve sen bunlardan hoşnut değilsin, razı değilsin. Biliyorsun ki Allah da bunlardan razı değil. Ama öfkelendiği zaman küfür ediyor musun, etmiyor musun? Gerçekçi ol, realist ol. Ediyorsun. Bak, kalbinde bu alışkanlık var. Küfür ettiğin zaman normal bir Müslümanın kalbi hızlı bir şekilde atmaya başlar. Ne yapıyorsun sen ya? Allah semi'ul basirdir. Hem beni işitiyor hem beni görüyor. Ben nasıl küfür ederim? Sen nasıl bunu yaparsın der. Normal bir kalp, temiz bir kalp bunu söyler. Tezkiye edilmiş kalp böyledir. Yalan söyleyeceği zaman bir adam mesela sıkışık bir duruma geldi. Karşı taraftaki adam sıkıştırıyor. Bu malları yetiştirmen lazım. Bak yarın getirmezsen çok fena olur. Bozuşuruz ha. Seni yalana teşvik ediyor. Şeytan geldi dedi ki yalan söyle. Kalbini o anda atmaya başlar temizse. Hızlı bir şekilde atar. Yapma, söyleme, yapma. Seni uyarıyor. Allah temiz kalbinle seni uyarıyor. Ama sen yalanı söylediğin anda o kalbin üzerine bir kara çalınır. Kara üstüne kara, kara üstüne kara. Kalp zifiri bir karanlık olur. Sen temizecektin ama kalbinin üstünde bir zifiri, bir zift karanlığı oldu. Bak ne oldu? Bu iş böyle. Kalbi temizledikten sonra ne geliyor kardeşler? Nefs tezkiyesi. Bedenimizdeki en büyük düşmanımız. Bakın şeytan kafirdir. Allah'ın varlığına iman eden bir kafir. Emrini yerine getirmedi ve dinini bozmak için elinden geleni yapacağım. Rabbim dedi. Şeytan Allah'a Rabbim diye hitap etti. Ama bir tane daha kafir var. Bu ondan çok daha tehlikeli. On misli. Kimdir bu? Nefs. Nefs. Şeytan dışarıda. Dış düşman. Trump. Şeytan Trump'tır. Nefs nedir? Nefs FETÖ. Bu içerideki düşman bu. Ah o FETÖ'cüleri bir yakalasam bari ya. Hafta sonu mahallemizde bir Arnavut gencinin tiganisası oldu. Tiganisayı biliyorsunuz Arnavutça bir yiyecektir. Ölümcül bir yiyecektir. Hamuru, bildiğiniz o hamuru suyla ıslatırlar, hamur haline getirirler. Ondan sonra kocaman bir yağ tenekesi vardır böyle. Yağ tenekesinin içine atarlar onu. Açmanın bir benzeri olur böyle ama yağ damlayan bir açma gibi düşünün böyle. Yağ damlıyor, tıp tıp tıp yağlar damlıyor. Tam ölmelik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da gelmiş bizim mahalleye. Bir aforizma patlatmış. Korumana demiş ki siz dışarıda kalın. Bunlardan bize zarar gelmez. Bunlar Arnavutlar. Girmiş oraya halay başı yapmış. Bakana vermişler simit poğaça. Arnavutlar beni çok iyi anlıyor. Simit poğaça ne demektir? O tiganisa var ya o yağlı şeyin. Beş misli daha yağlı bir şey. Nasıl anlatayım size? Açma var ya açma. Pastanelere gidiyorsunuz açma var. Açmanın içini kestiğini düşün böyle. Açmanın içini kesiyorsun. İçine börek dolduruyorsun. Açma ve börek ya. Tam ölmelik ya. Neden Arnavutların yaş ortalaması Türklerden daha düşük? Yağ miktarımız onlardan çok daha fazla. Bu bakanın önüne 4 tane simit poğaça koymuşlar. Adam da dördündeymiş. Bayıldım bu nasıl bir şey demiş ya. Bilmiyor başına gelecek bilmiyor. Ya abiciğim dedim bu adam bize lazım. Şu anda terör örgütleriyle çarpışıyoruz. Şu anda terör örgütleriyle çarpışan ordularımızın başında bu adam var. Allah hayırlı ömürler nasip etsin inşallah. Amin. FETÖ hala çarpışma devam ediyor. Her gün 50 kişi 100 kişi alıyoruz içeriye. Bu şerefsizler hala dışarıdakilerle irtibat halinde. Bir puntunu bulsalar bir daha darbe yapacaklar. Allah'a hamdolsun güçleri çok zayıfladı ama bitmedi. Bitene kadar, son teröristi içeriye atıncaya kadar. Bu devam edecek, bu savaşımız devam edecek. İki, DAEŞ hücre evlerine haftada bir baskın var. Türkiye'de hala bunların hücre evleri var. Nasıl bomba yaparız, nasıl gençleri bizim safımıza çekeriz? Nasıl buradaki bütün Müslümanlara kafir deriz? Hala faaller. Üç, PKK. Bakın üç tane terör örgütü ve bunlar içerideki düşmandır. Dışarıda Yunan'la savaşsan belli düşman. İngiliz'le savaşsan belli. Karşındaki adam kafir. Ama içeride olduğu için ciddi bir sıkıntı, büyük bir sıkıntı. Bütün bunların başında da bu adam olduğu için bu savaşların başında bu adama dikkat etmemiz lazım. Korumamız lazım. Ama gitmiş korumaların hepsini 10 tane arabayla gelmiş. Hepsine demiş dışarıda bunlar benim insanlarım kalın dışarıda. Ya yapılır mı orada mübarek? Yabancısı gelir bir şey gelir. Bizimkiler hemen etrafında bir halk oluşturmuşlar. Ne ikram edelim sana? Ne varsa çıkartın demiş. Bir çay getirmişler orada. Peşinden de 4 tane simit poğaça getirmişler. Simit poğaçayı aldığın zaman bir tanesini böyle hani bir ısırık atıyorsun ya. Isırık attığın zaman alt taraftan yağlar damlıyor. Pıt pıt pıt. Bu kadar yağlı bir yiyecek. Ve bundan 4 tane yemiş adam bayılmış. Zevkten bayılmış adam. Orada halay malay çekmişler falan. Şimdi esnaf arkadaşım bir kız almış Arnavut'tan. Arnavut'tan kız almak çok zordur kardeşler. Normal bir adamdan kız almak gibi değildir. Bak kız almış resmi nikah kıymış. Resmi nikahtan hemen bir gün sonra kayınpederin evine gitmiş. Demiş ki ya kızı ver çıkalım bir çay içelim. Karım artık benim. Kayınpeder demiş ya hayır düğün görmeden ben kızımızı vermem. Ya resmi nikahlı bu insanlar çıksınlar geçsinler bitti artık. Artık ikisi birbirine helal. Hayır ben düğün göreceğim. Arnavut'taki zihniyet illa o düğünü görmek zorunda. Halay olacak, simit pokaçı olacak mecbur. Farz gibi bir şey ya. Bir iki ay geçiyor. Çocuk üstüne bir de dini nikah patlattım hocam diyor. Adam vermiyor. Kızıyla bir yemek yemedim diyor ya. Dini nikah da patlattık diyor üstüne. İmamı çağırdık. İki tane şahitle beraber orada mehirler falan konuşuldu. Dini nikah patlattım. Bir gün sonra bir daha gittim. Babacığım müsaade edersen hanımımı alayım bir yemek yemeğe çıkartayım. Bir iki elbise de bakarız ona. Bir keyif yapalım. Hayır. Ben o düğünü göreceğim. O düğünü görmeden kızımı vermem. Diyor. Vallahi hocam şaşırdım diyor. Böyle iş olur mu diyor ya. İki tane nikah var. Çift dikiş yaptın diyor ya. Bu adam niye bana kızını vermiyor diyor. Elhamdülillah sabrın sonu selamettir. Bu hafta bu kardeşlerim evlenecek inşallah. Hani evlenmişler zaten de. Düğünde halay malay yapacaklar. Erkekler ayrı kızlar ayrı. Ve peşinden ikisi de muradına erecek. Artık kayınpeder bundan sonra da vermezse. Onu dayak sopa paklar ancak. Başka bir şey olmaz yani. Sübhanallah. İşte kardeşler. Nereden nereye geldik mübarekeler ya? Nereden nereye geldik? Nefsi teskiye, aklı teskiye, aklı teskiye, kalbi teskiye, nefsi teskiye. İçerideki düşman FETÖ, FETÖ'den geldik buraya. Kardeşler, içerideki düşman nefs var ya, şeytan, o şeytan dediğiniz en büyük düşman, Rabbim diyor Allah'a Kur'an'da. Rabbim diyor. Rabbim, sen beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Ama Rabbim diye hitap ediyor. Dikkat edin. Sahibi olarak kabul ediyor Allah'ı. Nefs ne diyor? Sen sensin ben de benim. Ne Rabbi? Bu içimizdeki düşman. Şeytandan ne kadar daha tehlikeli olduğunu, ne kadar daha büyük bir kafir olduğunu bu verdiğim kıyastan anlayınız kardeşler. Bunu tezkiye etmen gerekiyor, temizlemen gerekiyor. Temizliği nasıl yapacaksın? Şimdi teşhisi ortaya koydu Allah Teala. Temizlik. Ancak temizlenenler kurtuluşa erdi. Dedi, sözü söyledi, bizim kafalarımızda soru işareti kaldı. Peşinden geldi ikinci ayet. Nasıl temizleyeceğiz? Allah'ımız devam etti. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى Muhakkak ki nefsini tezkiye edenler kurtuluşa erdi. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ Rabbinin ismini zikredenler. Kardeşler, nasıl temizleyecekmişiz? Aklı, kalbi, nefsi nasıl temizleyeceğiz? Nasıl tezkiye edeceğiz? Arabanı yıkamaya gittiğin zaman su lazım ona, su. Ama nefis için su, nedir bu su? Suyu içeriye koyabilecek olan bir mekanizma. Bir eğitim yöntemi bize lazım. Bu eğitim yöntemi nedir? وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ Rabbinin ismini zikredenler. Kim felaha ermiş? Rabbinin ismini zikredenler. Kim bu ismi zikrederse, daimi bir surette kendini alışkanlık haline getirirse, Her gün ben Allah'ımın şu esmasını zikredeceğim. La ilahe illallah diyeceğim. Yahut da Allah lafzını her gün ben 1000 defa zikretmeyi Allah'a vaat ediyorum, söz veriyorum. Bak bu zikirdir. Kendini buna alıştırdığın zaman akıl temizlenir. Kalp temizlenir. Nefs temizlenmeye başlar. Hiç içinden gelmiyor, namaz kılmak içimden gelmiyor diyen adamın içinde bir namaza iştah ortaya çıkar. Ya benim namaza başlamam lazım ya. Bir boşluk, bir açlık hissediyorum. Karnınız acıktığı zaman öğle paydosuna çıkma saatiniz geldiğinde saat 1'de açlık hissetmiyor musunuz? Bir eksiğim var benim yani. Dışarıya çıkmam lazım, para verip yemek almam lazım diyorsun. Bak midendeki açlığı hissediyorsun. Ama kalbindeki namaz açlığını niye hissetmiyorsun? Çünkü üzerinde zift var. Üzeri kirlenmiş. Kirlendiği zaman mekanizma bozuk. Çalışmıyor. Temas olmuyor. Telefonun içine toz girdiği zaman nasıl ekran çalışmıyor? Basıyorsun, bakıyorsun ya 5000 liraya telefon aldık çalışmıyor. Toz girmiş içine. Temas etmiyor parmaklar. O tozu temizlemen lazım. Kalp de bunun gibidir. Bunu temizlemediğin zaman kardeşler, temas oluşmuyor. Kalbinden namaz kılma isteği gelmiyor. Kalbinden sohbet dinleme isteği gelmiyor. Sohbete gitmek ayaklarından gelmiyor. Ayaklarında mecal yok. Bak bütün gün boyunca geziyorsun, tozuyorsun dünya meşvereti için, dünya kazancı için. Akşam neyin 10 adımlık yere sohbete gitmiyorsun. Zeytinburnu'nda olup da her hafta benim sohbetimi canlı izleyen, iki, bir gün sonra kanaldan HD olarak bir daha izleyen müptelalarım var. Adam bağımlı olmuş. Her hafta izlemeden duramıyor. Hem gündemden haberdar oluyorum, hem haberleri seyretmiş gibi oluyorum hocam diyor. Hem de istemediklerini öğreniyorum. Adam mutlu, mesut. Fakat adam 10 adımlık yerden meclise gelemiyor. Cihat meydanına gelemiyor. Şu tembelliğe bakın. Şu anda buraya uzak yerlerden gelen kardeşlerim var. Bak bir kardeşim Avusturya'dan gelmiş mesela. İnşallah sohbetten sonra sarılacağım o kardeşime. Bir kardeşim var ama, bu beni en mutlu eden kardeşim. Gebze'den geliyor bu adam. Gebze'den ve ayda bir, iki ayda bir değil, her hafta geliyor. Bu adamın mesleğine tüm gün boyunca ayakta durmak zorunda olduğu bir mesleği var. Bir güvenlik görevlisi. Tüm gün ayakta gezmek, etrafa bakmak zorunda. Bacakları bizden çok daha fazla yoruluyor. Ben yarım saat ayakta dururum, yarım saat otururum. Kendi işimdir elhamdülillah. Ama bu adam bütün gün ayakta durmak zorunda. Güvenlik görevlisi. Ve bu adam bu fiziki yorgunluğuna rağmen her hafta salı akşamı tutuyor. Gebze'den buraya 3 tane vesait yapıyor, geliyor. Harcadığın zamana mı? Yorgunluğa mı? Harcadığın paraya mı? Ertesi gün bir daha işe gidecek. Normalden daha fazla yorgun olmuş olacak çünkü. İstanbul'a geldi bu adam. Ve bu adam her hafta geliyor. Bunu neden anlattım? Zeytinburnu'nda oturup da her hafta benim sohbetlerimi izleyen ama şu ilim meclisine gelmek nasip olmayan, nasipsiz kardeşlerime biraz ders olsun, bir tokat olsun diye, daha düzelteyim kendi deyimimle söyleyeyim, bir döner tekme olsun diye söyledim. Döner tekme. Tekvando'da yumruk yoktur, tekme vardır. Biz darbeleri tekmeyle vururuz. Bir döner tekme olsun, başlarının üzerinde kuşçuklar dönsün diye. Çık çık çık çık çık. Dönsün diye söylüyorum. Bir toparlanın Allah aşkına ya. Şu meclise nasıl gelmezsin? Bu meclisin ne olduğunu sen biliyor musun? Muhammed Aleyhisselam sana şu zikir meclisinin, şu ilim meclisinin ne olduğunu sana anlatsın. Allah ile en yakın olan kişi kimdir dünyada? Peygamberlerdir. Peygamberlerin en faziletlisi kimdir? Son peygamber Muhammed Aleyhisselam. Dini, şeriatı kıyamete kadar gidecek olan zat. Allah'ın selamı Efendimin üstüne olsun. Amin. Ebu Hureyre rivayeti bir hadis-i şerif getirdim. Allah aşkınıza şu hadis-i şerifi çok iyi dinleyin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud bütün kaynaklarda geçer. Sahih bir hadistir. Allah Teala'nın diğer meleklerden ayrı, sadece zikir meclislerinde tespit etmek üzere dolaşan melekleri vardır. Biliyorsunuz meleklere farklı farklı görevler vermiştir Allah Teala ama bir melekleri yaratmış, onların tek bir vazifesi var. Dünyada ne kadar zikir meclisi var, ilim meclisi var, onları geziyorlar. Bunların vazifesi bu. Allah'ın zikredildiği bir meclisi buldular mı, o kimselerin aralarına otururlar ve diğer melekleri oraya çağırarak cemaatin arasındaki boş yerleri ve oradan dünya semasına kadar olan mesafeyi kanatlarıyla doldururlar. Aranızda ne kadar boş yer varsa oralar boş değil. Allah'ın melekleri oraları doldurur. Ve Efendimiz Aleyhisselam diyor ki kanatlarıyla dünya semasına kadar o boşluğu doldururlar. O mekandan göğe kadar bir nur yükselir. Bunu diğer bütün melekler görürler, bilirler ki ve ruhaniler, peygamberler, şehitler, veliler, alimler, sadıklar bunların ruhaniyetleri de ölü olmadığı için görürler. Ve derler ki bak burada ilim meclisi var. Burada zikir meclisi var. Melekler semaya kadar yol tutmuşlar çünkü. Zikredenler dağılınca onlar da semaya çıkarlar. Allah Teala daha iyi bildiği halde onlara sorar. Nereden geldiniz? Melekler de yeryüzündeki bazı kullarının yanından geldik. Onlar Sübhanallah diyerek uluhiyetine yakışmayan sıfatlardan seni tenzih ediyorlar Allah'ım. Allahu Ekber diyerek tekbir getiriyorlar. La ilahe illallah diyerek seni tehlil ediyorlar. Elhamdülillah diyerek sana hamd ediyorlar ve senden istiyorlar derler. Konuşma şöyle devam eder. Allah der ki benden ne istiyorlar? Cennetini istiyorlar Allah'ım. Cennetimi gördüler mi? Her ilim meclisine giden, her zikir meclisine giden ne için gidiyor? Ahirette cehennemden kurtulayım. Şimdi cennet var, tamam büyük mükafat var da bizim öncelikli hedefimiz ne kardeşler? O cehennemin üstünden geçeceğiz ya. Kafir ya da mümin, peygamber ya da sadık ya da derviş, hiç fark etmez. Hepsi o ateşin üzerinden geçecek ve olayı görecek. O sıratın üzerinden geçeceğiz. O sıratın üzerinden geçerken bir kağanı ağırlığında gitmeyelim. Hadis-i şeriflerin deyimiyle bir şimşek hızında, bir rüzgar hızında gidelim. Ne kadar fazla kalırsan o kadar büyük sıkıntı. Savunada ne kadar fazla kalırsan ölüm tehliken o kadar fazladır kardeşim. Değil mi? Savunmayı severim ama 15 dakika. 15 dakikadan sonrası korku filmi senaryosu olur. Başka bir şey olmaz. Bir çıkmaya çalışıyorsun, kapının kolunu açmaya çalışıyorsun. Tak kapının kolu elinde kalıyor. Yandın. O korku filmlerindeki sahte başına geldi. Korku filmlerindeki sahne başına geldi. Savunada kaldın. Cama vurdun, dışarıya seslendin. Kurtarın beni. Yarım saat, bir saat kalsan nefessizlikten ölürsün zaten. Onun miktarı var. 10 dakika, 15 dakikadır fazla duramazsın. Ama kol elinde kalıverdi. Savunma şehidi demezler öldüğün zaman. Hiç bekleme. Savunma şehidi diye bir şey yok. Oraya kendi isteğinle girdin ve sağlık için girdin. Şimdi oraya girdiğin zaman terlersin. İlim meclisine girdiğin zaman da nurlanırsın. Bu senin elinde değil. Orada bulunduğun müddetçe melekler yanında devamlı sana istiğfar ediyorlar. Allah'ım bu kulunu affet. Allah'ım bu kulun İsmail'i affet. İsmen sana istiğfar ediyorlar. Senin için Allah'a dua ediyorlar. Benden ne istiyorlar? Cennetini istiyorlar. Bütün istekler, bütün talepler cennet. Ama cennetten önce bir ateşten bir kurtaralım paçayı ya. Ateşten kurtulalım. Herkesin öncelikli hedefi. Bir itirafta bulunuyorum kendi adıma. Beni sabah namazına kaldıran şey cennet isteği değil. Beni sabah namazına kaldıran güç ateş korkusu. Ben ateşten korkuyorum. Bundan dolayı sabah namazına kalkıyorum. Cennet sonraki mesele. Allah lütfederse gideriz inşallah. Ama benim asıl hedefim şu ateş bana değmesin. Çünkü ben banyoya girdiğimde, o sıcak suyu açtığımda o ilk gelen ısı, miktarı biraz biraz yavaş yavaş düşünmeye başlarım böyle. İlk gelen ısının bana hatırlattığı tek şey ateş. Şuna bile dayanamıyorsam, ateşin ısıttığı su. Suya bile dayanamıyorsam ben ateşe asla dayanamam. Kaldı ki dünya ateşiyle cehennem ateşi arasında 70 derece fark vardır. Dolayısıyla buraya gelenlerin tamamı ne istiyor kardeşler? Cennet istiyor. Onlar benim cennetimi gördüler mi? Aranızda cenneti gören var mı kardeşler? Çok nadir insanlara olur. Cennetten bazı sahneleri gösterir rüyasında Allah Teala. Rüyada gösterir. Bazı velilere ve peygamberlere yakaz halinde gösterir. İnsanların içindedir ama bir sahneyi açar cenneti görür. Bizim gibi sıradan insanlara bu olmaz. Rüyada ancak Allah Teala küçük misaller gösterir. Ama cennetin aslını göstermez. Var mı aranızda gören? Yok ama siz bu kitaba iman ettiniz. Bu kitabın tabi olmamızı farz kıldığı peygambere iman ettiniz, vaatlere inandınız. Ondan dolayı camiye gidiyorsunuz. Ondan dolayı kurban kesiyorsunuz, zekat veriyorsunuz ve ilim meclisine geliyorsunuz. Allah'ımız diyor ki onlar benim cennetimi gördüler mi? Melekler dedi ki hayır ya Rabbi senin cennetini görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlardı? Senden güvence isterlerdi. Benden neden dolayı güvence isterlerdi? Ey meleklerim, cehenneminden dolayı senden güvence isterlerdi ya Rabbi. Şimdi cenneti gördük ama oraya gitmek için bir yoldan geçmemiz gerekiyor. Allah'a ne diye yalvardık biz? Allah'ım buraya giderken cehennemden cennete gidiş olmasın. Biliyorsunuz Müslümanların bir kısmı tartıda günahı sevabından fazla gelenler nereye gidecek önce? Önce cehenneme gidecek. Günahı miktarınca yanacak. Ondan sonra cennete geçecek. Kevser suyuna girecek, biri yıkanacak. Ondan sonra cennette yaşamaya devam edecek. Bu Müslümanlar için geçerli. Kafirler ebedi olarak kalacaklar. Müslümanlar girip çıkacak. Şimdi cenneti gördüğü zaman bir insan ilk olarak ne ister diyor melekler? Güvence isterler. Beni cehenneme sokmadan buraya koy Allah'ım. Çünkü ben oraya dayanamam. Peki bu kulların benim cehennemimi gördüler mi? Hayır ya Rabbi görmediler. Ya görseler ne yaparlardı? senden kendilerini bağışlamalı dilerlerdi. Bunun üzerine Allah Teala şöyle der. Ben onları affettim, istediklerini onlara bağışladım, güvence istedikleri konuda onlara güvence verdim. Bunun üzerine melekler, bak şimdi güvenceyi verdi mi Allah Teala ilim meclislerine gelenlere? Melekler bunun üzerine bir şey söylüyor, burada dikkat kesilin. Ya Rabbi, çok günahkar olan falan kul onların arasında bulunuyor. Oradan geçerken aralarına girip oturdu derler. O zaman Allah Teala şöyle buyurur. Şimdi buraya gelen insanlar, bunun kardeşlerden bazıları sırf merak için geldi. Ya bu insanlar burada ne yapıyor şaşkın şaşkın? 100 tane, 150 tane genç. Ne duruyor burada bir saat? Sıkış tıkış oturuyorlar. Bir gideyim bakayım ya. Bu adam da fasık bir adam. Devamlı kumar oynuyor, devamlı içki içiyor. Her tarafında dövmeler var. Tövbe de etmemiş. Bir adam dövmeye tövbe etti mi bitmiştir artık o. Üstünde dövme olsa da sildiremese de bağışlanmıştır. Yeter ki bir daha yapmasın. Fasık bu adam. Günahı açıktan işliyor ve bu günahlara alışmış. Ama oraya sırf meraktan gelmiş. Bu adamlar burada ne yapıyor diye. Melekler bunu onlara söylüyor. Allah Teala'ya söylüyor melekler. Aralarında oraya senin rızan için gelmemiş insanlar var. Sırf meraktan gelmiş oturmuş oraya. Allah Teala o meleklere şöyle der. Ben onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki onların arasında bulunan kötü olmaz. Onlardan bahsederken kimden bahsediyor? Sizden bahsediyor kardeşler. Sadece ve sadece Allah rızası için bu meclise kim geliyorsa dünyanın şu anda her tarafında bu ilim meclislerinden var. Bu zikir meclisine Allah rızası için kim geliyorsa Allah onlar diye onlardan bahsediyor. Onlar öyle insanlar ki yanlarında kötü bulunmaz. Kur'an bize neden diyor? وَكُونُ مَعَ الصَّادِقِينَ Ey iman edenler Allah'tan korkun. İki, sadıklarla beraber olun. Niye bunu söylüyor? Sadıklarla olursan sen kötü kalamazsın. Kötü bir adam olsan bile, fasık bir adam olsan bile onların yanındaysan boyaları sana bulaşır. Kokuları sana bulaşır. Sen pis kokarak duramazsın. Kirli bir kokuyla bir hafta yıkanmamış bir adam olarak şuraya gel. 3 tane adam gelir sana koku sürer. Kokun değişir. Bak sadece bu beden kokusu bu. Manevi kokudan bahsetmiyorum. Maneviyat da aynı bunun gibidir. Sadıklarla, salihlerle beraber olmak bundan dolayı çok önemli. Zikir meclisi böyle bir meclistir. Zikre sabit olduğu zaman bir kul Allah onun kalbini temizler, aklını temizler. Bir adam zikir dersi aldığı zaman ne denir ona? Bir, hafızanda hücreler çalışacağı için düşünmen biraz daha kuvvetli olacak. Daha derin düşünebileceksin, daha iyi tefekkür yapabileceksin zamanla. İki, kalbin berraklaşacak, temizlenecek. Kalp berraklaştığı zaman yansıma almaya başlayacak. Daha temiz, daha berrak rüyalar görmeye başlayacaksın. Üç, nefsin zayıflayacak. Nefsin isteklerini yerine getirmediğin zaman zayıflar. İbadet lezzetini artacak bu sefer. Bunlar 3 tane en açık işaretler. Tarikat ve tasavvufa girmiş adamın gördüğü en açık işaretlerdir. Üstadım İhramizade İsmail Efendi diyor ki, biz kardeşler, biz her gün bal yiyoruz. İstiyoruz ki herkes bu baldan her gün yesin. Bal yemek ne demektir? Her gün herkes bal yiyemez. Bal pahalı bir nimettir. Bakkalda satılan şekerli ballardan bahsetmiyorum. Ben gerçek baldan bahsediyorum. Pahalı bir şeydir. Her gün herkes bal yiyemez. Üstadım biz her gün bal yiyoruz derken neyi kastediyor? Biz her gün Allah'ı zikir nimetiyle muttaliyiz elhamdülillah. Her gün Allah'ı zikrediyoruz ve bu bize bal lezzeti gibi. İstiyoruz ki kulların tamamı bu lezzeti tatsın. Bu lezzeti alsınlar ve temizliklerine kendileri şahit olsunlar. Bu ibadet böyle kardeşler. Başka bir sözünde diyor ki mübarek, yeni ders alanların keşke tırnağa kadar olabilsek. Yeni ders alanlar ne demek? Bir adam bir tasavvuf meclisine girdiği zaman, bir tarikata girdiği zaman zikir dersi alır. Muhammed Aleyhisselam'a biat eder. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam karşısında hayal eder ve ona biat eder. Ondan sonra zikir dersini alır Mürşid-i Kamil'inden. Ve bu adam nasuh tövbesi yapar. Karşısındaki insanla beraber onu şahit tutarak nasuh tövbesi yaptığı için nasuh tövbesi geçmişi ne yapar? Nesheder. Nasuh nesihten gelir. Geçmişi temizleyen, kaldıran demektir. Geçmişi tamamen temizlenir. Hacca gitmiş bir adam gibi tertemiz olur. Bundan dolayı üstadım diyor ki yeni ders alan insanların tırnağı olsak bize yeter. Bir adam yeni ders aldığı zaman hemen bütün kardeşler, bütün derviş kardeşleri o adama sarılırlar. Neden? Çünkü tertemiz. Annesinden doğduğu gibi. Şahitlerle beraber Kur'an'ın deyimiyle toplu halde tövbe yaptı ve etrafında tövbe yaptığına dair şahitler var. Bu adamın tövbeyi bozması zor. Bir, Allah'a karşı suç işlemiş olacak. İki, etrafındaki şahitlere mahcup olacak. Diğer adamın, tek başına tövbe yapan adamın tövbesini bozmasından daha zor bu adamın tövbesini bozması. Çünkü kullar şahit. O kullar bunu bir daha günah işlerken görürse ne diyecek? Ya seninle biz beraber tövbe yaptık. Ayıp değil mi? Allah'tan utanmadın mı? Toplu halde yapılan tövbenin böyle avantajları vardır. İşte kardeşler, kul Allah'ı zikretmeye başladığı zaman Allah onu sever, Allah onu korur ve mesafeler gitgide yakınlaşmaya başlar. Yakınlaşır, yakınlaşır, yakınlaşır. Ondan sonra o ayet-i kerimeyi idrak etmeye başlar. Allah, ben kuluma şah damarından daha yakındır diyor Kur'an'da. Şah damarından daha yakınımdır. Davud Aleyhisselam bir gün kendi kendine evinde oturuyorken bir söz söyledi. İddialı bir söz. Dedi ki, ben bugün Rabbimi öyle bir zikredeceğim ki ne benden önce kimse Allah'ı öyle zikretmiş olacak, ne benden sonra gelen hiçbir sadık ve salih Allah'ı böyle zikretmiş olmayacak. Bugün Allah'ı öyle bir şekilde zikredeceğim. Dedi. Bu iddialı bir sözdür kardeşler. Allah kurbağayı dile getirdi. Bahçesindeki suda, suyun içinde duran kurbağa dile getirdi. Biliyorsunuz hayvanlarda iki hayvan vardır ki birisi en çok zikir yapandır, biri en az zikir yapandır. En çok zikir yapan hayvan hangisidir? Kurbağadır. Tasavvufi kaynaklarda hep böyle geçer. En az zikir yapan hayvan hangisidir? Eşektir. Eşek. Neden en az zikri o yapıyor? Çünkü en çok bağıran odur. Kur'an bağırma tabirinden bizi uzak tutmak ister. Sakın bağırmayın. Eşekler gibi sesinizi yükseltmeyin der Allah Teala Hazretleri. Eşekler gibi. Yani bağıran, sesini yükselten insana eşek timsali yapıyor. Eşekle kıyaslama yapıyor. İnsanların birçoğu birbirlerine bağırıp çağırıp böyle konuşuyorlar. Bağırarak konuşuyorlar. Neden karşı karşıya gelmiş iki tane adam birbirine bağırarak konuşuyor? Zaten seslerini duymuyorlar mı bunlar? Halbuki karşı karşıyalar. Fısıldaşsa bile duyar. Ama bağırıyorlar. Ve gitgide işin enteresan tarafı, öfkeleri arttıkça birbirlerine olan bağırmaları da, ses tonajları da artmaya başlıyor. Karşı karşıyasın bu adamla, niye bağırıyorsun ya? Bunun esprisi şuradadır. İki tane kalp birbirinden uzaklaştıkça, iki tane kalp farklı şeyleri istedikçe, farklı şeyleri düşündükçe uzaklaşırlar. Uzaklaştığı zaman da, birine mesafen uzak olduğu zaman bağırırsın. İsmail abi! İsmail abi! 20 çanta! Çabuk! Bak mesafe var çünkü aranda. Bağırıyorsun. Bunun tam aksini madalyonu çevirelim. İki insanın kalbi birbirine çok yakın olduğu zaman bağırmaz, fısıldaşır. Kardeşim ne haber? Bak kısık sesle konuşma ne kadar güzel. Muhammed Aleyhisselam nasıl konuşurdu? Kısık sesle konuşurdu. Anlaşılabilir, bağırmadan, çağırmadan, sert değil. Yumuşak ve kısık bir ses tonajıyla. Bu Allah'ın sevdiği bir yöntemdir. Kalpler yakınlaştığı zaman da fısıldaşarak konuşur. Kalpler bazen öyle bir yakınlaşır ki, iki dostun ya da bir karı kocanın kalbi bazen öyle bir yakınlaşır ki artık bakışarak anlaşırlar. Konuşmalarına gerek yok. Bakışarak. Telepati yöntemiyle. Erkek karısına şöyle yapar. Hanım da şöyle yapar. Bak olay bitti. Olay bitti. Bu ne demek? Hatun yemeği hazırlar mısın? Hanım da böyle yapar. O bende. O bende. Tak tak hemen sofrayı hazırlar. Bak konuşmaya gerek yok. Adam eve geldi zaten. Yüzüne bir gülücük attı. Kadın da kocasının yüzüne bir gülücük attı. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki ikisinin de günahları ağacın yapraklarının dökülmesi gibi dökülür. Çünkü ikisi de birbirine güldüler. Şimdi karı koca birbirini gördü mü yüzlerine bakmıyorlar. İşler değişti artık. Kadın sabahtan akşama kadar dizi, 8 tane dizi izliyor. Tabii dizilerde bir görüyor o zengin adamları falan. Karısına jip almış. Karısına köşk almış falan. İşte evlilik yıldönümü, doğum günü, takılar makılar. Akşama kocası eve bir geliyor, kocasının yüzüne bakmıyor. Bu erkek mi ya diyor. Erkek mi bu diyor. Saçımı süpürge ettim, bana hiçbir şey almadı diyor. Sanki babasının evinde BMW'si vardı. Sıfırla geldin sen bu eve. Adam da sana 30 bin liraya, 40 bin liraya bir tane otomatik vites araba aldı. Gönlünü yaptı. Saçımı süpürge ettim, bana hiçbir şey yapmadın. Araba almış işte adam. Anana kendi arabanla gidiyorsun. Dolmuşa binmiyorsun. Daha ne istiyorsun? Yok, bu jip istiyor bu. Jip olacak. Jip olacak ve mazotlu olmayacak. Mazotlu çok ses çıkartıyormuş motor. Mazotlu olmayacak. Nasıl anlaşabilir ki? Yani bu karıyla bu koca nasıl anlaşabilir? Mümkün değil. Kadınları bu hale ne sokuyor? Bu diziler sokuyor. Bu dizileri seyretmeyin, seyrettirmeyin. Hanımlara bulun, dini diziler bulun. İslami diziler, İslami filmler bulun. İşte kitap hediyesi alın. Hatun bak sana bir kitap aldım. Harika bir kitap. Ben bu kitaba aşık oldum. Senin de okumanı istiyorum. Ver o kitabı. Yahut da evden çıkmadan önce televizyona bir bozuklama. Arka taraftan televizyonun kablosunu çek. Aa bozulmuş ya. Neyse tamam artık. Hallederiz, yaparız. Bir iki hafta o televizyon bozuk kalsın. Hanımı kitap okumaya teşvik edin. Bu kadınlar kitap okumuyor. Kadınların bugün en büyük eksikliği kitap, sıfır. Kitap diye bir şey yok. Evde 200 tane kitap var. Kadınların bütün gün 4-5 saat boş vakti var. Temizliği bitiriyor 2 saatte oturuyor. Biz bütün gün çalışıyoruz. 10 saat çalışma bize. Kadınlara 10 saat çalışma yok. Bunlar evde sultan. İslam bunları sultan yapmış. Bizi köle. Şikayetimiz yok. Allah'ın kanunu bu. Kadın sultan, erkek köledir İslam'da. Tamam. Evde oturuyorsun, bari bir ilim öğren, bir şey öğren, kitap oku ya. Biraz sohbet seyret. Akşam ben geldim mi, sofrada otururken, muhabbet yaparken bana bir dini birkaç bir kelime yap, bir şey yap. Ama yok. O dizide böyle oldu biliyor musun Recai? Aa, o adam öldü, çok sevindim. Ahmet, çok sevindim. Senaryo. Uyduruk senaryo. Dinleme bunları. Davud Aleyhisselam böyle söyledik. Kurbağa lisana geldi. Allah Teala kurbağa konuşur mu hocam diyor. Akıllı ateist, zeki ateist ya. Kurbağa konuşur mu ya diyor. Papağan konuşur mu? Kurbağa konuşur mu ya? Papağan konuşur mu? Sen gitmedin mi papağan olmaya ateist? Evimde papağan olsun, arkadaşlarıma hava atacağım diyor. Bu papağanı kim konuşturuyor? Allah konuşturmuyor mu? Papağanı konuşturan Allah kurbağayı konuşturmaya muktedir değil mi? Allah bu kitapta bir tane kuştan bahsetmiyor mu, konuşan kuş? Kuşun ismi nedir kardeşler? Hüt hüt, bak ilimde benden ileridesiniz. Allah sizden razı olsun. Haftaya aranızda random yapacağım, random. Bak isimleri yazdıracağım kardeşler. 150 tane isim yazın haftaya. Buraya karıştıralım onu. Hangi isim çıkarsa sohbet o adam versin. Sürpriz olsun ya. Değişik bir fantezi yapalım kardeşler haftaya. Ama 10 dakika versin yeter bana, 10 dakika. Bir giriyorum haftaya 10 kişi var sohbette. Stres, acayip stres olur ya. Kurbağa konuşur mu diyor. Allah Kur'an'da hüt hütü konuşturduğundan bahsediyor. Kuş hüt hüt. Süleyman Aleyhisselam'da hüt hütün bir giderleri var, bir atar giderleri var. Hüt hüt bir atar gider yapıyor. Senin bilmediğin bir şeyi biliyorum ben. Sen biliyor musun? Allah'ın peygamberine söylüyor Süleyman Aleyhisselam'a. Kurban oldum Allah'ım. Karıncayla konuşan peygamber. Süleyman Aleyhisselam. Allah'ın selamı peygamberimizin üstüne olsun. Amin. Çok merak ettiğim peygamberlerden bir tanesi. İnşallah cennette Rabbim bizimle görüştürür. Ellerini öperiz. Allah bize nasip etsin. Karıncayla konuştuğundan bahsediyor. Karıncayla bir konuşma yapıyorlar. Karınca Süleyman Aleyhisselam'a nasihat ediyor ya. Bir peygambere nasihat ediyor. Bir peygamber bile bir karıncadan nasihat alabiliyorsa sen sakın şunu deme. Ben bu hocanın sohbetine 10 senedir gidiyorum ve 200 tane kitap okumuş adamım. Sen bana nasihat vereceksin ya. Sakın kimseye bunu deme. Peygamber küçücük karıncadan nasihat alıyor. Hocanın, bizim hocamızın nasihate ihtiyacı yok. Allah aşkına yapmayın bunu. Hepimizin nasihate ihtiyacı var. Kim derse ki nasihate ihtiyacım yok, bu cahildir, ahmaktır. İlim derecesi ne olursa olsun. Kurbağa. Dedi ki, Allah dile getirdi kurbağayı. Bir kurbağadan, yarattığı bir varlıktan, bir hayvandan peygamberini ikaz ediyor. Bakın, iddialı cümleler kuracağınız zaman dikkatli olun. Allah ağzınızdan çıkan kelimeyle sizi sınav eder. İbrahim Aleyhisselam'ı sınav etmedi mi? Sen bana bir erkek evlat ver, ben de sana bu çocuğu kurban edeceğim demedim. Bak bir kelime. Bir kelime ağzından çıkıverdi. Bütün kelimelerin kayıtlıdır. İddialı kelimeler söyleme. Allah seni onunla sınav eder. Süleyman Aleyhisselam böyle söyleyince benden önce kimse böyle bir zikri yapmamıştır. Benden sonra da kimse yapmayacaktır deyince kurbağa dedi ki sen ne diyorsun? Allah'ın peygamberi. Benim yıllarım Allah'ı zikirle geçmiştir. Ağzım bir kere bile kuru kalmamıştır Allah'ı zikretmekten dolayı. Biliyorsunuz bir kulun alışkanlığı olursa zikretmeye onun dili devamlı ıslak kalır. Hep ıslak kalır dili. Muhammed Aleyhisselam'ın tavsiyesini hatırlayın Abdullah İbni Mesud'a. Ey Abdullah, dilin devamlı Allah'ın zikriyle ıslak kalsın. Devesinin terkisini alıyor, ona bir dua ediyor ilimde ilerlemesi için. Ama bir tavsiyede bulunuyor. İlimde ilerlemen için zekanın çok kuvvetli olması lazım. Zekanın kuvvetli olmasının yolu nedir? Zekayı tezkiye etmek için Allah'ı zikirdir. Dilin devamlı Allah'ın zikriyle ıslak kalsın ey Abdullah diyor. Dilim ıslak kalmadı, kuru kalmadı diyor kurbağa. Hele ki son 10 gün Allah bana bir zikir öğretti. Ben 10 gün boyunca Rabbimi öyle zikirle zikrediyorum. Şimdi sen benden bu iki kelimeyi dinle, iki cümleyi dinle dedi kurbağa. Ve kurbağa o tesbihi Süleyman Aleyhisselam'a söyledi. Ey her lisan ile zikredilen Allah'ım, ey her mekanda zikredilen Allah'ım, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her lisan ile, her mekanda zikredilen Allah'ım, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Zikir bu. Allah'ı tesbih etmenin farklı bir yöntemi. Süleyman Aleyhisselam dedi ki, vallahi ben bu kadar hikmetli bir zikir hayatımda söylemedim. Allah bir hayvancıktan insana eğitir mi? Eğitir. Allah Kur'an'da Kabil'e bir kargayla eğitim vermedi mi? İnsan gömme eğitimini kargayla vermedi mi? Bak bir hayvanla Allah sana öğretiyor. Bu onun için çok kolaydır. Dilediği şekilde sana ilimleri öğretebilir. Sen yeter ki onu güzel bir şekilde zikret. İhlaslı bir şekilde, hiçbir şey beklemeden zikret. Allah seni öyle bir güçlendirir, öyle bir muhabbetini arttırır ki aşık olursun. Aşık olursan ölümsüz olursun. Müslüman kardeşim, hocam ölümsüzlük diye bir şey var mı? Var. Bir beden ruh almışsa o beden artık ölümsüz demektir. Aklın var, ruhun var, sen ölümsüzsün. Kafir de olsan, mümin de olsan ölümsüzsün artık sen. Bir de ölümsüzler içinde derecesi yüksek olanlar var. Kullara dua edenler, kullar adına istiğfar edebilenler. Kabirlerinde hapis değil bunlar. Çok sorulan bir sualdir. Ölüden himmet istenir mi? Bazı kullar ne yapıyor? Peygamberin kabrine gidiyor. Bir velinin kabrine gidiyor. Şehit kardeşinin kabrine gidiyor. Ve ondan himmet istiyor. Bana dua et kardeşim. Allah işlerimi yoluna koysun. Buna himmet istemek denir. Bana yardım et demektir himmet. Ölüden himmet istenir mi? Mealci ne diyor? Şirktir. Vehhabi Selefici İngiliz Müslümanı ne diyor? Şirktir. İslam ne diyor? İslam diyor ki kim ölü, kim diri? وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah'ın kitabı şöyle diyor. Siz onlara sakın ölüler demeyiniz. وَلَا تَقُولُوا Sakın demeyin. لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Onlar بَلْ اَحْيَاءٌ Bilakis onlar diridirler. وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Siz bunun şuurunda değilsiniz. Şuurlu Müslüman. Nereden geliyor? Arapçadan. Teş'urun. Farkında değilsiniz demektir. Şuur farkındalık demektir. Sen bunun farkında mısın, değil misin? Allah bazı kulları adına Kur'an'da diyor ki onlar ölü değil. Siz onlara ölü diyorsunuz ama onlar ölü değil. Siz birer cesetten ibaretsiniz. İçinize ben ruh verdim. Bu cesetlerden sıyrıldığınız zaman gerçek yaşama gideceksiniz. Berzah alemi. Şu halde sen geçtiğin zaman peygamberinin kabrinin karşısına Allah nasip ederse Kasım 15 gibi biz umreye çıkacağız inşallah. Rabbim o yerleri görmeyi nasip etsin. Amin. Muhammed Aleyhisselam'ın karşısına geçeceğiz. Ne diyeceğiz? Sahabilerin yaptığını yapacağız. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ne demek? Salat ve selam sana olsun ey Allah'ın peygamberi. Sana tabirini biz kime kullanırız? Ölülere mi kullanırız? Dirilere kullanırız. Sana tabiri dirilere kullanır. Konuştuğun insana sana dersin. Sen diye hitap edersin. Biz her gün namaz kılmıyor muyuz kardeşler? Namazda ittahiyyatını ne okuyoruz biz? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Her namazda ettahiyyatı okumadan namaz yoktur. Ettahiyyat üstü namaz olmaz. Esselamu aleyke, sana selam olsun. Eyyühen nebiyyü, ey Allah'ın nebisi. Ve rahmetullahi, Allah'ın rahmeti de senin üzerine olsun. Ve berekatuh, ve onun bereketi de senin üzerine olsun. Biz her namazda ilk oturuşta ve son oturuşta Muhammed Aleyhisselam'ı karşımıza alıyoruz ve ona selam veriyoruz. Bu mealcilerle bu vehhabiler ettahiyyatı okumasınlar. Ben uyarıyorum. Madem şirk, madem ölüye selam vermek şirk, ondan dua istemek şirk, okumayın kardeşim. Siz inanmıyorsunuz Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına inanmıyorsunuz siz. Allah, onlar ölümsüzdür diyor, siz hayır, Allah burada yanlış yapmış olabilir diyorsunuz. İnanmadığınız şeyi niye söylüyorsunuz, niye okuyorsunuz? Burada bir ikiyüzlülük yok mu? Biz iman ettiğimiz için okuyoruz ve okumaya da devam edeceğiz. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ettahiyyat yoksa namaz da yoktur. Muhammed Aleyhisselam'ın kabrinin karşısına geçeceğiz. Yine salat ve selam getireceğiz Efendimiz Aleyhisselam'a. Biz lakayt bir şekilde onun kabrine gidip elini kolunu sallayıp altınlara bakan adamlar gibi değiliz. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın karşısına Şeyh Şamil gibi yapamasak bile, o sürünerek gitmiştir. Onun gibi yapamasak da kalbimizi en azından süründüreceğiz. Layık bir ümmet olamadık sana ey Allah'ın peygamberi. Sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz. Şu halde ölüden himmet istenir mi? İstenir, çünkü o ölü değil. Allah'ın peygamberine ölü diyen çarpılır be. Ahmaktır o. Ancak İngiliz Müslümanı, Vehhabi Seleficiler, bir de Meaciler der. O öldü, işi bitti onun. Ne şefaat, ne dua, ne hayır dua, ne istiğfar, bize hiçbir şey yapamaz o. Ancak onlar söyler. Allah şehitlere ölümsüzdür diyor Kur'an'da. Şehit meyit yok, onlar da gitti. Onlar da öldü der. Onların akidesi bu. Yunus Emre'nin sözünü hatırlayın. Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Başka bir veli şöyle diyor. Biz aşığız, biz ölmeyiz. Karanlıklarda kalmayız. Çürüyüp toprak olmayız. Bize leylü nehar olmaz. Bize gece gündüz olmaz. Bunu neye dayanarak söylüyor? Çünkü biz Allah'ın dinine hizmet eden sadıklardanız elhamdülillah. Öldüğümüz zaman Allah ruhumuzu kabirde hapis bırakmayacak. Ve ruhumuz tıpkı kabrimize gelip bizim adımıza istiğfar eden Kur'an okuyanlar olduğu gibi bizim ruhumuz da o gelenler adına Allah'a istiğfar edecek ve dua edecek. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor hadislerinde? Kabirde yatanın diriye yardımı, ona dua etmek, onun adına istiğfar etmekle olur. Buna himmet denir. Şu halde ölüden himmet istenir mi? Kur'an ve sünnet diyor ki istenir. Sen Kur'an ve sünnete tabi değilsen ben kabul etmem diyebilirsin. O senin dinindir, o senin inancındır. Lekum dinukum veliye din, senin dinin sana, bizim dinimiz bana. Ben Müslümanım diyenlerden daha mutlu, daha mesut, daha felah ermiş bir adam bu dünyada yoktur elhamdülillah. Bu sadıklardan bir tanesinden bir olay nakledeyim, hem kapatacağım, bir tane hidayet mesajı okumam lazım. Ebu Bekir Sıddık, Allah ondan razı olsun. Amin. Biliyorsunuz kardeşler, Muhammed Aleyhisselam'dan sonra gelmiş olan en kaliteli insan kimdir? Sıddık'tır. Kur'an'ın deyimiyle peygamberlerden hemen sonra sıddıklık gelir ve o sıddıklardan bir tanesi Ebu Bekir'dir. Allah ondan razı olsun. Amin. Rabbim cennette sarılmayı nasip etsin bize. Amin. Vefat etti. 2-2,5 sene kadar halifelik yaptı. Çok kısa bir dönem halifelik yaptı. Vefat etmeden önce yanındakilere vasiyet olarak ne söyledi? Benden sonra Ömer'in halife olmasını istiyorum. Onu yeterli görüyorum. Kararı size bırakıyorum dedi. Halife olarak atadı Hazreti Ömer'i. Hazreti Ömer sahabilerle istişare etti. Yanlış yaptığı bir yerde düzeltileceği konusunda garanti alınca halifeliği kabul etti. Hemen gitti hazineye. Hazinenin kasasını açtı. Koca sandukayı kaldırdı. Raporlara baktı, kağıtlara baktı. Hesap gelir gider şu bu. Yapılması gerekenler, yapılanlar hepsine baktı. Bir tane kavanoz gördü orada. Bir kavanoz. Kavanozu bir çıkarttı, baktı. Kavanozun içinde para var. Bir tane de not, kağıt. Notu bir açtı, baktı. Muhammed Aleyhisselam'ın halifesi Ebu Bekir'den, kendisinden sonra gelecek olan halifeye. Başlık böyle. Şimdi Ebu Bekir Sıddık'ın kelimeleri de buraya getirdim. Ölmeden önce ne not bırakmış? Sona gelene. Ben ki Allah Resulü'nün halifesi Ebu Bekir. Hilafetim süresince devlet hazinesinden bana bağlanan maaşı almaya haya ettim ve hiç kullanmadım. Halifeliği süresince Ebu Bekir Sıddık zengin bir insandı. Halife olunca fakirleşti. Ama hiç kullanmadım diyor. Maaşı vardır. Devlet çalışanı olduğun zaman sana maaş atanır ve bu senin hakkındır. Bütün memurlar şu anda ülkemizde çalışıyorsa, halka hizmet yapıyorsa hakkıdır, maaşlarını alabilirler. Halife de bunun gibidir. Bana verilen maaşı almaya hak kazandım ama ben almaya haya ettim. Neden almamış? Hiç kullanmadım. Çünkü bulunduğum makam tebliğini ücretsiz, hak rızası için yapan Resul'ün makamıydı. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra gelen makam halifeliktir. O makam Resul'ün makamıdır. Kıyamete kadar devam eder halifelik. Şu anda donduruldu, durduruldu. İnşallah ümmet eski kuvvetine geldiği anda ilk yapacağı iş nedir? Tekrar başına bir halife seçmek. Bütün ümmet birleşecek, bir halife seçecek. Halife seçildiği anda dünyadaki Müslümanlara soykırım hemen bitecektir. Hemen. Çünkü bütün kafirler halifeden korkarlar. Bulunduğum makam Resul makamıydı. Tamamen kendi gayretimle geçindim. Bütün ihtiyaçlarımı kendi gayretimle, kendi çalışmamla karşıladım. Benden sonra gelecek halifeye teslim edilmek üzere tüm maaşım bu kavanozdadır. Devlet hazinesine kaydedilsin, hibe ettim. Bu kişiye Allah Resulü'nün biricik dostu denir. Ebu Bekir Sıddık denir. Allah ondan razı olsun. Amin. Hazreti Ömer ne yaptı? Bu notu okurken başladı ağlamaya. Dedi ki yahu diriyken seni bir kere geçemedim. Ey benim sadık dostum. Diriyken seni bir kere bile geçemedim. Biliyorsunuz onların arasında devamlı bir yarışma vardı. Bu insanlar devamlı hayırda yarışırlar. Hayırda yarışanlar ücrette de yarışırlar. Hayırda önde olanlar ücrette de öndedirler diyor Vakıa suresinde Allah Teala Hazretleri. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ Hayırda önde olanlar ücrette de öndedirler. Buna devamlı yarış halinde. Hazreti Ömer diyor ki bu sene zekatımın, malımın yarısını zekat olarak vereceğim. Bizim gibi 1/40 falan ucu ucuna hesap yapmıyorlar ha. Malımın yarısını zekat vereceğim diyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bir geliyor, ben tamamını bağışladım diyor. Arkadaş yine kaybettim diyor ya. Yine bu adam beni geçti diyor. Devamlı yarış halinde ama hep kaybediyor Hazreti Ömer. Hayatında diyor bir kere bile seni geçemedim. Öldüğümden sonra niyetim buydu diyor. Ben ilk defa ücretsiz çalışan bir devlet memuru olacağım. Hazreti Ömer de aynı şekildedir. Ücret almamıştır. Bütün ücretini biriktirmiş ve hazineye hibe etmiştir. Ama planı ne? Ebu Bekir muhakkak almıştır. Ben ilk defa ücretsiz çalışan bir halife olacağım. İslam'a hizmet eden bir memur olacağım. Bir geliyor, bunu bir görüyor. Dünyası başına yıkılıyor. Burada bile beni geçtin, benden bir adım öndesin. Allah'ım sen şu insanlarla bizi buluştur ahirette. Amin. Allah bize nasip etsin kardeşler. Amin. Amin. Kaç dakikam var kardeş? Bir saat oldu hocam. Bir saat oldu. Ben bir tane hidayet mesajı okuyayım. Mektubattan kısa bir mektup vardı. Şimdi buna girersem 20-30 dakika gider. Siz de hanımlardan fırça yersiniz. Buna gönlüm razı gelmez. Sonra haftaya sizi buraya salmazlar. Evlerin kontrolü artık kadınlara geçti. Ben biliyorum. Bana yutturamazsınız kardeşler. Ben biliyorum. Evlerin kontrolü şu anlarda kadınlarda. Öyle ben taş fırın erkeğim falan muhabbeti bana yemez. Bu gözleri görüyorsunuz. Bak Arnavut gözleridir bunlar. Ben biliyorum. Olayın içindeyim. Dışarıda dağ başında evliyalık yapmıyorum. Sizin içinizde bir derviş kardeşinizim. Ben de aynı dertten muzdarip oldum işte evde. Demişler ki sen nereden biliyorsun? Aynı dert bende de var kardeşim demiş ya. Ay, adamın bir tanesi gitti Hazreti Ömer'e. Allah ondan razı olsun. Hanımını şikayet edecek halifeye. Karısıyla devamlı her gün kavga yapıyor. Evin kapısına bir geldi tam kapıyı tıklayacak. Karısı Hazreti Ömer Efendimiz'e bir bağırıyor. Bütün sokak duyuyor bağırmasını. Hazreti Ömer ağzını açmıyor. O kadar dirayetli, o kadar heybetli bir adam. Bir höz dese kadın korkar zaten. Ama susuyor, ağzını açmıyor. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'dan işitmiş ki kadınlarınızı dövenler sizin hayırlarınız olamaz. Hayırlı olmazsa bir adam ne olur? Hayırsız. İki tane vardır. Ya hayırlısın ya hayırsızsın. Hanımına fiske atıyorsan hayırsızsın. Hanımına dokunmuyorsan hayırlısın. Şimdi Hazreti Ömer gibi bir zat hangisi olmak ister? Hayırlı. O yüzden karısı boyuna konuşuyor. Şimdi ben de bir şeyler söylersem kavga çıkacak. Dayanamayacağım, fiske falan vurursam da hayırlısı olacağım. Muhammed Aleyhisselam'a yakın olamam. Deyince susuyor. Adam bir duydu, kadın boyuna bağırıyor halifemize. Halifeden çıt yok. Ya bunun derdi benden betermiş diyor. Bütün mahalle bunları dinliyor ya. Halife bu adam diyor, halife. Allah onlardan razı olsun. Amin. Evine dönüyor. Söyletme bana derdini. Arnavut atasözünü unutmayın. Söyletme bana derdini. Söyletme bana derdimi. Söylersem sana derdimi, yer senin derdini. Arnavut atasözüdür. Bak dikkat et. Bir de Amerikan atasözü söyleyeyim. No pain, no gain. Acı yoksa kazanç da yok kardeşler. Acı yoksa kazanç da yok. Sen şimdi bu okuduğum iki tane ayeti kerimeden dolayı nefsine acı vermezsen, nefsini tezkiye etmezsen kazancı anca rüyanda görürsün. Yok namaz kılmak bana ağır geliyor. Yok sohbete gitmek bana ağır geliyor. Çok zorlanıyorum. Acı yoksa kazanç da yok kardeşim. Arnavutların atasözüyle bunu biraz daha şekillendireceğim. Çekmeden zahmet, yakmaz rahmet. Bak yumuşak ye değil, sakın orijinalliğimizi bozmayın. Çekmeden zahmet, yağmaz değil, yakmaz. Böyle söyleyeceksin ki daha tesirli olsun, daha orijinal olsun. Zahmet çekmezsen bu dünyada Allah'ın rahmetini bulamazsın. Zahmet çekeceksin ve Allah sana rahmetini akın akın gönderecek. Bütün dünyaya İslam'ın işaretlerini senin ellerinde ulaştıracak. İstemez misin kardeşim ya? Sahabilere verdi. Osmanlı'ya verdi. Senin deden Osmanlı. Bütün dünyaya İslam'ın işaretlerini gönderdi. Dünyanın her tarafından bana mesajlar geliyor Müslüman kardeşlerimden. Türkçeyi bilenler ya da altyazılı videolarımı seyredenler bana mesaj gönderiyorlar. Burada Osmanlı'nın yaptığı cami var. Burada Osmanlı'nın yaptığı medrese var. Burada Osmanlı'nın yaptığı çeşme var. Her taraftan bana bizim dedelerimizin işaretlerini gönderiyorlar. Ben de ne diyorum? Resim çekip bana atar mısın? Gururlanayım. Bizim de bir egomuz var yani arada gururlanmak istiyoruz. Dedem ne yapmış görmek istiyorum ya. Allah senin dedelerine bunu nasip etti. Sen niye talep etmiyorsun? Dedeme verdiyse bana da verir. Ben de aynı kalitede Müslüman olursam Allah bana da yardım eder. Ben de dünyanın her tarafında söz sahibi olabilirim. Bu Allah için çok kolaydır. Bir tane hidayet mesajı okuyacağım. Hem kapatacağım kardeşim. Yahu hocam, YouTube kendi algoritmasına göre önüme alakalı videolar çıkartıyor. Şimdi sen hangi alanı tıklıyorsun? Oyun videosu ya da müzik videosu ya da film tıklıyorsun. Onun bir algoritması varmış YouTube'un. Sen neye tıklarsan ona göre videolar karşına çıkartıyor. Senin alanını keşfediyor YouTube. Alakalı videolar çıkartıyor. Hiç din ilim ile ilgili videolar izlememe rağmen, izlemem, bu tür videoları hiç izlemem diyor. Sizin videonuz çıktı karşıma. Bazıları diyor ki ya hocam senin bu YouTube'la bir bağlantın falan mı var? Ya kardeşim adamlar bize mesaj gönderdi. Dediler ki para kazanmak istersen senin tıklanmaların çok fazla, çok talep var. 30 milyon izlenme olmuş. Para kazanmak istiyorsan anlaş benimle ben reklam vereyim videolarına. Hem sen para kazan hem de videoların daha çok izlensin. Ama reklam ne? Ben orada ayet okurken alt taraftan dondurma reklamı geçiyor. Çıplak kız dondurma ısırıyor bile. Kırt! Alt taraftan geçiyor. Ya bu iğrenç bir şey değil mi kardeşler ya? Beni izleyen bir adam bunu izlediği zaman tiksinmez mi? Birkaç defa şahit oldum. Sohbet videosu atıyor bana. Üçüncü dakikadan sonra hemen video kalkıyor oradan. Reklam giriyor. O reklamın ne olacağı YouTube'a kalmış. Çıplak kız mı koyar artık? Eşcinsel bir erkek mi koyar? Ona kalmış. Adam orada ayet okuyor, sohbet veriyor. Oradan reklam videosu giriyor. İğrenç bir şey, iğrenç. Kardeşlerime ikaz ettim. Sakın dedim bak bu YouTube'un teklifini kabul etmeyin. Para miktarı ne olursa olsun. Miktarları bilmiyorum. Ne olursa olsun. Kabul etmeyin. İhtiyacımız yok ya. Biz kendi yağımızla esnaflar giderleri karşılıyor. Kirayı mirayı ödüyorlar. Elhamdülillah işimizi çeviriyoruz çok şükür. YouTube'un vereceği paraya bizim ihtiyacımız yok dedim. Hamdolsun reklamsız bir şekilde izleniyor. Zaten çok izlenmesinin sebeplerinden bir tanesi de reklam girmemesi. Adam görüyor samimi. Bir ihtiyacı yok. Anlaşma da yapmamış. Ama bazıları da şüpheye düşüyor. Hocam anlaşma falan mı var diyor. Hiç alakası yokken. Ben oyun müptelası bir adamım. Senin videon çıktı diyor sağ taraftan. Sırf meraktan tıkladım diyor. Alakam yok diyor sizle. Fakat sizin videonuz karşıma çıktı. Televizyondaki hocaları hiç sevemedim. Para için çıkıyorlar dedim kendi kendime. Sizin video çıkınca da yahu dur bakalım bu adam ne diyor diye açtım. Yandın. Tuzağa düştün kardeş. Tuzağa düştün. Saadet tuzağı. Hocam iyi ki açmışım da izlemişim. Yemin olsun 2 gün önce fark ettim sizi. 2 günde 30'a yakın videonuzu izledim. İzlediklerinden öğrendiklerimi de benim gibi olan arkadaşlarla istişare ederek konuştuk. Adam 2 günde alim olmuş ya. Arkadaşlara gidiyor. Oyun muhabbeti yaparken tak. Ya arkadaşlar şöyle bir dini mesele varmış hayatta. Haberimiz yok ya. Geçen gün bir hocayı seyrederken dinledim. Çok şaşırdım. Size anlatmak istiyorum. Anlat bakayım ya. Konular hemen değişiyor. Bak bir adamın aklı temizlenmeye başladığı zaman, yıkandığı zaman girdiği ortamlardaki konular değişiyor. Kendi kendine değişiyor. Etrafındaki insanlar da merak ediyor. Ebedi yaşamımıza taalluk eden bilgiler bunlar. Anlat diyor. Merak ediyor. Soru soruyu kovalıyor. Dur ben bunu da öğreneceğim diyor. Bize ulaşıyor. Sorular soruyor. Sıkıntılar gideriliyor. Etrafındaki insanlar da 8-10 kişilik grup da bu sefer bizi izlemeye başlıyor. Bir kişi. Tek kişi bak bir mum. Bir mum deyip geçme. Kocaman 200 metrekarelik bir alanı bir tek mum aydınlatır. Bir tek kibrit çöpü deyip geçme. Kocaman bir ormanı yakar. Bir kötü arkadaştan ne olur ya? Bir kibrit çöpüyle bütün orman yanıyor. Kötü arkadaş ne? Arkadaşlarla konuştuk. İnanır mısınız? Masamızdan küfür gitti. Alamet bir. Alamet bir. Ortamda, masada ne oluyor? Küfürler, küfürleşmeler. Sanki Allah orada yokmuş gibi, sanki Allah onları işitmiyormuş gibi. Keyifleniyor, küfür ediyor. Öfkeleniyor, küfür ediyor. Takımının topçusu gol atıyor, küfür ediyor. Gol kaçırıyor, küfür ediyor. Küfür etmeye bahane çok. Ama bu muhabbetleri yapınca insanların kalbinde muhabbet ve Allah korkusu ortaya çıkınca masamızdan küfür gitti. Cumaları kaçırmamaya karar verdik. Adamların namazla niyazla cumayla işi yok. Bunlar hiç cuma falan bilmiyor. Ama bir karar almışlar. Bundan sonra cumaları kaçırmayacağız. Cuma ilk adım demektir. İlk adım. Allah Teala bunlar cumaya sabit olursa bir vakti nasip edecek. Gün içinde bir vakit kılacaklar bunlar. Sonra 2-3 derken 5 vakit namazı bu kardeşlerime Allah nasip edecek. Bak göreceksiniz. 20 yıldır ben bu işi yapıyorum. İnsanların içinde çok fazla tecrübem var. Bütün başlangıçlar böyle olur. Cuma, sonra 1 vakit, sonra 5 vakit. Her şeyde bir hayır vardır. Tam sıyırma noktasında, tam haşa Allah'ı reddetme noktasına gelecektik ki siz çıkıverdiniz. Ey peygamberin ümmeti Allah senden razı olsun. Kardeşim Allah senden razı olsun be. Şu duayı bize anca anamız babamız yapar. Bak sen hiç tanımamışım, hayatımda görmemişim. Ama sen bana ey peygamberin ümmeti Allah senden razı olsun demişsin. Çok içten bir dua bu. Allah Teala senden de razı olsun. Ayaklarını şu İslam dairesi üzerinde sabit kılsın. Senin etrafına salih ve sadık dostlar versin. İslam'ı öğrenip anlatmayı sana kolaylaştırsın. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Allah'a emanet olun. Seyyidina Muhammedin ve alâ ali Muhammedin.